Ben bir kılıncı olayım da dost, muhabbette yerim var. Hak Muhammed Ali derler bir de pirim var. Pirim var. Herkesin gittiği de bir de yolum var. Hey. Felek sende bir muradım kalmadı dost, kalmadı. İçerlerde dost meyye kanladı. Güzel seven de gamsız ölür dünyada. Dünyada. Dileğimde yoktur kadir Mevla'dan, Mevla'dan. Gayrim onda bir muradım kalmadı dost, kalmadı.